yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift çift verir. Kimi dilerse onu kısır bırakır. O her şeyi bütünüyle bilendir. Her şeye gücü yeter.